اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ ہی موڑنے والے ہوتے ہیں۔